ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารับรุ่นนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในเบื้องต้นเริ่มแรกสักประมาณ15นาทีในวันนี้ให้เราฝึกในการที่จะทำจิตให้มีความสงบเราจะทำจิตให้มีความสงบได้ให้มีความระงับได้ไม่ตื่นเต้นไปตามเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่มันจะทำให้เรามามีความตื่นเต้นได้เนี่ยนะมันก็มีหลายเรื่องอยู่เรื่องสุดๆเลยนี่คือเรื่องความตายความตายเนี่ยบางทีถ้าเราเจอประสบการณ์เฉียดหรือว่าเรื่องที่มันแบบโอ้ยเสียงเป็นเสียงตายมันว่ามันน่ากลัวเหมือนกันในที่นี้เราจะทำจิตของเราให้มันระงับลงได้ตั้งมั่นขึ้นได้ในเวลาที่เจอเรื่องน่ากลัวเรื่องเสียงเป็นเสียงตายเราต้องเตรียมการไว้ก่อนใน15นาทีจากนี้ท่านผู้ฟังเรามาฝึกการเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายเตรียมตัวไว้ก่อนกูไม่ใช่ว่าจะให้ตายตอนนี้มันคงจะมีสักวันนึงแหละไม่รู้วันไหนแต่วันนี้เนี่ยเรามาลองนึกถึงกันดูก่อนว่าถ้าความตายจะมาปรากฏอยู่ต่อหน้าเราด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งคิดไปเลยปรุงแต่งกันให้เต็มที่จัดเต็มใบเหตุของความตายนั้นมีมากมายท่านผู้ฟังเอาง่ายๆที่สุดบางทีระบบในร่างกายของเราเองมันก็เอื้อกยังไงไม่รู้ไม่หายใจขึ้นมาหรือกินมังคุดธรรมดานี่แหละมันกลืนลงไปมันหลุดลงไปมังคุดมันลูกพอใหญ่พอเล็กพอดีมันลุบลงไปยังไงไม่รู้เลยเข้าไปอยู่ในคอหอยแล้วก็กล้ามเนื้อเรียบมันทำงานได้ไม่ถนัดมันตันอยู่ในนั้นนี่โอ้ค้างหลอดลมตายก็มีนะบางคนเด็กบางทีก็เอาปากกาเนี่ยเคี้ยวกัดเล่นมันกลืนลงไปในปากปอกปากกาเนี่ยก็จึงทำให้เป็นรูออกไปพอดีว่าถ้าเด็กเผลอกลืนเข้าไปมันก็ยังจะมีรูช่องให้อากาศมันผ่านไปได้เหตุปัจจัยบางทีก็เนี่ยแหละอะไรมาอัดหลอดลมตายเดินลื่นหกล้มนี่ก็เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะยิ่งคนที่ขาแข้งไม่ค่อยมีแรงเดินไปมันอ่อนแรงปุ๊บล้มปึ้งลงไปเลยคิดว่าจะลุกขึ้นอีกยืนได้แป๊บหนึ่งเดินต่อไปอีกขามันอ่อนแรงปุ๊บล้มไปอีก 2-3 รอบมันทีก็ล้มอยู่ที่เดิมเนี่ยประเด็นคือถ้ามันล้มเอาอวัยวะที่มันสำคัญลงหัวลงบางทีมันก็น็อกไปได้ตายได้ลื่นหกล้มได้อุบัติเหตุนี่โอ้ยิ่งมากมายท่านฟังเราคิดว่าเราขึ้นรถโดยสารมาดีๆคนขับเขาก็ขับปลอดภัยดีไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าเกินไปก็ไปธรรมดานี่คนอื่นขับเร็วมายังไงไม่รู้รถสวนทางกันมาข้ามเลนมาเงี้ยกระโดดมาทิ่มตึ้งปึ้มใส่กันบึ้มขึ้นมาก็ตายได้เราไม่ได้ทำอะไรเลยคนเมาขับมาชนข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างใช้ถนนร่วมกันก็เป็นเหตุปัจจัยของความตายได้โรคภัยไข้เจ็บท่านฟังโอ้ยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้คุณเราไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเสี่ยงเสื่องอะไรก็เหมือนจับฉลากเอามะเร็งทุกวันนี้ท่านฟังคนที่รับประทานอาหารที่แบบไม่มีความเสี่ยงเลยกินอาหารประเภทวีแกนบ้างกินอาหารมังสวิรัติบ้างออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอบ้างคือถ้าไม่เป็นมะเร็งบางทีมันก็เป็นโรคเกี่ยวกับระบบอื่นๆที่มันจะเป็นได้คิดว่าไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงมันก็เกิดขึ้นได้บางทีมีเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดเอาต่อให้แบบกินอาหารดีไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงทำบุญมาดีลองไปเชอร์โนบิลดูดิสถานที่ที่มันมีคลื่นกัมมันตรังสีสูงอย่างเงี้ยตัวคุณไป expose ไปโดนอยู่กับสารกัมมันตรังสีไม่พอนานอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงกลับมานี่ไม่พอ2วันต้องอ้วกแตกอ้วกแตน เซลล์ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในถึงระบบพันธุกรรมก็ตายได้เปลี่ยนแปลงไปได้ร่างกายของเราเพราะมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหตุปัจจัยความตายนั้นมีมากทั้งคนทำร้ายโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุว่ากันเนี่ยมันไม่หมดมันเยอะมากประเด็นในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราระลึกถึงความตายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะมีมาเหตุปัจจัยต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกลัวไหมกลัวไหมตระหนกตกใจไหมบางคนเนี่ยอุ้ยถ้าพูดถึงนั่งอยู่เงี้ยนึกถึงความตายไม่กลัวหรอกก็มันแค่นึกถึงเฉยๆแต่ถ้าจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะกลัวไหมแบบเฉียดเลยอย่างเงี้ยรถวิ่งมาเฉียดหลังไปนิดเดียวเนี่ยอุ้ยชนนี่ตายแน่โอ้เรากลัวไหมเราจะตกใจไหมนี่นะประเด็นที่เรามาระลึกถึงความตายเนี่ยพูดได้ว่าถึงเวลานั้นจริงๆเราจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ได้ต้องตกใจเพราะว่าในการที่เราระลึกถึงความตายเนี่ยมันต้องมีสองระดับสองชั้นสองขั้นระดับแรกที่ว่าเหตุปัจจัยความตายมีมากมายเราระลึกถึงแล้วพอเหตุปัจจัยความตายมีมากมายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความตายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นเงื่อนไขให้เป็นตัวจุดประกายให้เป็นตัวที่กดปุ่มกดปุ่มอะไรกดปุ่มพอไหมที่เราจะนึกถึงความดีของเราดีมีได้เนี่ยมีไหมเพราะว่าถ้าเหมือนความตายใกล้เข้ามามันกดปุ่มแล้วเนี่ยนะแล้วเราระลึกถึงความดีอะไรไม่ได้เลยนี่อุ้ยมีแต่เรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยจิตใจมันไปทางนั้นเลยนะมันจะตกใจมันจะวุ่นวายใจมันจะกังวลใจมันจะนั่นนี่เครียดครัดด่าคนนั้นว่าคนนี้จะตายแล้วก็ยังกังวลนั่นนี่โน่นนี่นี่มันจะไปไม่ดีจุดที่ว่าจะตายมันเป็นตัวทริกเกอร์มันเป็นตัวจุดประกายมันเป็นตัวเริ่มต้นของกระบวนการที่จะให้เราลึกถึงความไม่ดีได้ถ้าเรามีความไม่ดีนั้นอยู่มากเราทำยังไงแก้ไขเลยท่านผู้ฟังแก้ไขแก้ตรงนี้แหละแก้ตรงนี้ตอนนี้แต่บอกว่าเราระลึกถึงความตายแล้วให้เราฝึกในการที่จะมีไหมความดีระลึกถึงความดีของเราเนี่ยมีไหมบ้างก็เถิดนะมีไหมที่เราเคยทำบุญมาให้ทานเคยไปฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมอยู่นึงนิดมันมีบทแห่งธรรมอันใดอันหนึ่งจำได้ระลึกได้นั่นเป็นความดีนะเราฝึกระลึกถึงความดีนั้นน่ะได้บ้างไหมเมื่อเวลาที่ความตายนั้นน่ะมันใกล้เข้ามาการเจริญมรณสตินี่ต้องทำอย่างนี้นะคือให้รู้ตระหนักถึงความตายที่มันจะมีขึ้นว่ามันมีได้มากเหตุปัจจัยมันมีเยอะเสนาของมัจจุมาเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างอุปกรณ์ในออฟฟิศเครื่องเขียนสำนักงานการเดินทางพวกนี้เป็นปัจจัยให้เราตายได้ทั้งนั้นน่ะเราอยู่ใกล้ความตายนิดเดียวเมื่อเราอยู่ใกล้ความตายนิดเดียวนี่เราตระหนักถึงความดีของเราที่มีนั้นน่ะอยู่ได้บ้างไหมฝึกมาระลึกถึงความดีตรงนี้เป็นมันจะเป็นเรื่องของศีลคุณมีศีลไหมโอ้ยฉันยังผิดศีลข้อ5อยู่เลยยังผิดศีลข้อ3อยู่ด้วยบางทีก็พูดปดบ้างแถบ้างตะแบงบ้างแต่ระลึกได้เรื่องนี้แก้ไขเลยเอาตั้งศีลของเราขึ้นใหม่เอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องไปรอพระมาให้ศีลเอาเดี๋ยวนี้งั้นฉันจะไม่ผิดศีลข้อ5อีกไม่ผิดศีลข้อ3ไม่ผิดศีลข้อพูดโกหกนั่นนี่เอาตั้งระลึกถึงใหม่ปึ้งศีลก็มีขึ้นทันทีกุศลธรรมก็เกิดขึ้นทันทีเอามีแล้วนะตรงนี้ก็เป็นศีลานุสติมรณสติเราเจริญระลึกถึงความตายก็ระลึกถึงศีลของเราได้เป็นศีลานุสติเกิดขึ้นได้หรือความดีเอาเราฉันเคยเจริญภาวนาไว้หนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ทำเป็นด้วยเข้าสมาธิได้ไวด้วยกำหนดปุ๊บนี่มันเข้าสมาธิเลยโอ้นั่นก็เป็นอุปสมานุสติคือการระลึกถึงความสงบระงับความว่างในจิตใจของเราไ หรือบางคนก็นึกถึงพุทโธอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในจิตใจของเรานี่พุทโธพุทโธพุทโธไว้หรือลึกถึงความตายเวลาจะมีเรื่องอะไรก็กะขึ้นมันเข้าพุทโธก่อนเลยนี่โอ้นี่ก็ดีมากเป็นพุทธานุสติหรือบางคนก็ฝึกนึกถึงลมหายใจจนอย่างดีแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่รู้ลมอยู่ตลอดบางๆอ่อนๆไว้มีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินปุ๊บมันเข้าปั๊บตรงนี้ทันทีมีสติตั้งไว้ทันทีมรณสติเนี่ยจะต้องเจริญให้มากแต่ไม่มากพอถึงเวลาที่เราจะตายจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องตกใจจิตมันจะมีที่ไปของมันทันทีที่ไปนั่นคืออะไรกุศลธรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราฝึกตอนนี้ล่ะเราฝึกตอนนี้เราฝึกตอนนี้ว่าเออฉันตายไปตึมพึ่งตอนนี้นี่รู้ลมก่อนนึกพุทโธก่อนนึกถึงศีลก่อนนึกถึงที่เคยให้ทานไว้ก่อนเป็นจาการนุสติไว้ด้วยระลึกนึกถึงสิ่งต่างๆนี่เป็นการฝึกซ้อมเอาไว้ทุกฝังเป็นการฝึกซ้อมเอาไว้ฝึกซ้อมว่าพอถึงเวลาเราจะได้ไม่ต้องกลัวจะได้ไม่ต้องตกใจเหมือนอย่างนักบินนี่ก็ฝึกซ้อมในการที่ว่าเออถ้าเครื่องยนต์ดับกลางอากาศนี่เขาต้องทำยังไงฝึกอยู่เรื่อยฝึกในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ฝึกในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นนี่ก็ฝึกไปเลยเราก็ฝึกในสถานการณ์ฉุกเฉินของเราเหมือนกันเวลาที่เราจะตายนี่เราจะนึกถึงอะไรนี่เราฝึกเอาไว้ตอนนี้ฝึกเอาไว้ตอนนี้เพราะว่าเวลาเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันมีครั้งเดียวเราไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวนะแต่เราหลับตาฝึกทำสมาธินี่เออเราผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์เอาเรียนรู้จากความผิดพลาดเอานี่มันธรรมดาแต่ถ้าไม่เคยฝึกสิแล้วอยู่ๆจะไปทำกันตอนนั้นจริงๆเนี่ยมันจะต้องได้ผิดพลาดแต่มีการผิดพลาดนะตอนจริงๆนั้นคุณพลาดเลยโอกาสแก้ก็ชาติต่อไปเผลอๆไปผ่านนรกซะก่อนก็ไปแก้ตัวในนรกไปแก้ไงอ่ะเอาข้ออ้างมาแก้กันในยมบาลเนาะก็จะฟังไหมล่ะเขาก็ส่งต่อไปให้ในนิริยาบาลในนิริยาบาลจะฟังไหมล่ะก็คุยกับสัตว์นรกด้วยกันปรำบ่นถึงความทุกข์บ้างอะไรบ้างก็คุยกันได้แค่นี้หมดกรรมแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่เราไม่ต้องไปปานนั้นดูฟังเราเรียนรู้ฝึกทำเอาตอนนี้เลยความผิดพลาดอะไรมันเกิดตอนนี้ซะบางทีเราก็เผลอเพลินคิดนึกนั่นนี่บ้างแก้ไขปรับปรุงความผิดพลาดเนี่ยมีไว้ให้แก้ปัญหาเนี่ยมีไว้ให้ปรับปรุงพัฒนาพัฒนานั่นแหละคือการภาวนาการพัฒนาการภาวนานั่นแหละจะทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนได้ทุกฝั่งจากที่จะกลัวตกใจในความตายให้มาซ้อมอยู่เรื่อยๆพิจารณาถึงความตายอยู่อย่างเป็นประจำพอเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันก็จะเข้าถึงความไม่ตายได้เพราะว่ากุศลธรรมที่เราตรีตรึกคิดนึกระลึกได้เนี่ยเป็นสติสติก็จะทำให้สมาธิเกิดในสมาธินั้นก็มีมรรค8อยู่ในนี้มรรค8ก็เป็นหนทางให้เข้าสู่ถึงนิพพานนั่นคือความไม่ตายหรือว่าระลึกถึงตั้งสติเจริญมรณสตินี่ทำเอาไว้ฝึกเอาไว้จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีกุศลธรรมตั้งอยู่ได้และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำแม่บทหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่ท่านบัญญัติเอาไว้มาทำความเข้าใจแม้แต่ว่ามันจะเข้าใจได้ไหมล่ะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิถ้าไม่มีความเคารพยำเกรงไม่มีความเอาใจใส่ในเรื่องของสมาธิแล้วเนี่ยท่านฟังเอ้ยมันจะเข้าใจไม่ได้มันจะมีความผิดเพี้ยนจะมีความบิดเบือนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจึงในทุกวันที่เรามาพบกันเนี่ยไม่อันใดก็อันหนึ่งละไม่ปฏิบัติธรรมก็ฟังธรรมไม่ฟังธรรมก็คุยถามปัญหาธรรมะไม่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมคุยถามปัญหาธรรมะก็ให้ฟังพระสูตรเรื่องราวนั้นนี้โน้นในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในตอนแรกของรายการก ็จึงให้มีการปฏิบัติธรรมะทำฝังเป็นการทำสมาธิเข้าสมาธิปฏิบัติพร้อมกันไปด้วยกันเพื่อที่ว่าเมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วมีความเคารพยำเกรงฝึกปฏิบัติในสมาธิอยู่เรื่อยเนี่ยจะเป็นเหตุฝ่ายสูงเป็นธรรมะฝ่ายขาวเพื่อที่จะให้เกิดความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเลือนหายไปของพระสัทธรรมเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็ไม่ใช่แค่สมาธิเท่านั้นด้วยยังรวมถึงพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยสิกขาบทด้วยวันนี้ต้องการจะอธิบายเรื่องราวพระสูตรของความที่ถ้าเราเล่าเรียนศึกษาทำความเข้าใจในตัวบทไว้ไม่ดีไม่ถูกต้องอันนี้มีปัญหาแน่ท่านเคยตรัสไว้เขารวบรวมมาอยู่ในอังคุตรนิกายหมวดที่สองอังคุตรนิกายนี่ก็มีหลายหมวดหมวดที่เรียกว่าเป็นสองข้อเราก็เรียกว่าทุกขนิบาตในหมวด2ข้อนั้นพูดถึงส่วนที่เป็นอัตถะและส่วนที่เป็นธรรมะอยู่ในข้อที่286เป็นพระสูตรสั้นๆของฝั่งข้าพเจ้าจะได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่ห้ามอัตถะและธรรมะโดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ไม่ดีก็ด้วยเพียรชนะที่ปฏิรูปแล้วนั้นชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อไม่ใช่สุขของชนเป็นอันมากเพื่อความชิบหายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุพวกนั้นยังจะประสบบาปเป็นอันมากและทั้งชื่อว่าทำสัตธรรมนี้ให้อันตรธานไปแล้วด้วยส่วนภิกษุพวกที่อนุโลมอัตถะและธรรมะโดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ดีด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้นชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งเธอผู้นั้นยังประสบบุญเป็นอันมากทั้งชื่อว่าดำรงสัตธรรมนี้ไว้อีกด้วยข้อมูลสั้นๆตรงนี้ท่านผู้ฟังที่มาในอังคุตรนิกายนี่กล่าวถึงความที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจให้มันอย่างดีเลยในบทเปลี่ยนชนะที่มันปฏิรูปไปแล้วที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วที่มันแบบว่าปรุงแต่งไปแล้วคำว่าปฏิรูปปฏิรูปเนี่ยท่านฟังที่เราจะมักได้ยินกันว่าเราต้องปฏิรูปการเมืองบ้างปฏิรูปสิ่งแวดล้อมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปนั่นนี่เนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงมานั่นแหละปฏิรูปก็คือเปลี่ยนแปลงรูปให้ไม่ใช่แค่ดูเพียงผิวเผินภายนอกชายุผิวเผินภายนอกปรากฏเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ข้างในบางทีมันไม่เหมือนเดิมก็มาไม่เหมือนเดิมนั้นไม่ใช่หมายความว่ามันจะดีอยู่เสมอไปนะทุกฝั่งมันไม่ดีเหมือนเดิมนี่คือสำคัญฉันเปรียบเทียบไว้กับว่าเวลาที่ก็ทองคำเมื่อก่อนเนี่ยแม่ทรายธาตุทองคำนี่มันหายากกว่าจะได้ทองคำมาสำหรับทำเป็นเครื่องประดับกว่าจะหามาได้ก็ใช้ความสามารถมากใช้เวลามากเอามาทำมาแต่งเป็นเครื่องประดับก็งดงามทีนี้ว่าสมัยต่อมาเขาก็เจอแร่ธาตุแบบอื่นๆมีเทคโนโลยีการผสมโลหะมากขึ้นเอาทองแดงมาผสมกับสังกะสีแร่สองแร่นี้เป็นหลักวัสดุที่ออกมานั้นก็ดูคล้ายๆกับทองคำเหมือนกันเราก็เรียกว่าทองเหลืองแต่ว่าทองเหลืองกับทองคำเนี่ยคุณสมบัติไม่เหมือนกันคือดูเหมือนกันอยู่ก็จริง พราะว่าเอาทองแดงมาปฏิรูปนี่คือเปลี่ยนรูปของมันไปแล้วโดยผสมกับโลหะอย่างอื่นมีสังกะสีบ้างมีอาจจะใช้ตะกั่วบ้างอะไรบ้างมาผสมกันแล้วเปลี่ยนแปลงรูปแล้วนี่คือปฏิรูปออกมาแล้วดูให้มันเหมือนกันคล้ายๆกับทองคำโลหะทองแดงที่ปฏิรูปแล้วก็ดูออกมาเป็นทองคำทองคำปฏิรูปนี่จึงเกิดขึ้นนี่ท่านผู้ฟังเป็นแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าเป็นแบบนี้ของปฏิรูปเนี่ยมันมีอยู่แล้วของอะไรที่มันดูคล้ายๆกันเหมือนๆกันตัวอย่างสิ่งที่คล้ายๆกันที่เราจะดูแยกไม่ออกบางคนนี่เช่นลองกองกับลังสาอย่างเงี้ยคุณก็ดูแยกไม่ออกถ้าคนที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยนะเขาแยกไม่ออกมันเป็นยังไงรสชาติมันต่างกันยังไงสีสันขนาดหรือว่าผลระกำกับผลสละมันก็ดูคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความปฏิรูปที่แตกต่างกันใน2 อย่างนี้ที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาท่านฟังว่าแม้ในสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมไปแล้วนั้นน่ะถ้าเราศึกษาอย่างดีทำความเข้าใจให้มันลึกลงไปในรายละเอียดทั้งส่วนที่เป็นหัวข้อแม่บทขึ้นไปนั่นคือส่วนที่เป็นธรรมะทั้งในรายละเอียดแต่ละข้อที่เป็นความหมายแยกลงไปนี่จะสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้จะสามารถที่จะแยกแยะของปลอมสามารถแยกแยะของจริงรู้ว่าอะไรที่มันปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรที่มันยังเป็นคงเดิมของจริงถูกต้องเป็นธรรมะจริงๆอยู่สามารถที่จะแยกแยะรู้ได้ทำให้เกิดความเข้าใจได้คือคนที่ไม่สนใจศึกษาให้มันถูกต้องมีมิจฉาทิฏฐิตั้งไว้ตั้งแต่แรกไม่เข้าใจในรายละเอียดต่อให้ทองคำจริงๆหรือของจริงมาหรือพระพุทธเจ้าจริงๆมาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนไม่รู้หรอกว่ามันใช่แร่ทองคำจริงไหมไม่รู้หรอกว่าที่เรียนอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรอันนี้เพราะว่าตั้งต้นมาศึกษาเข้าใจเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วคือคนโง่เนี่ยต่อให้เห็นของจริงของดีก็ไม่รู้ว่าอันนี้ดียังไงแต่ถ้าบอกว่าเราเข้าใจอย่างดีทำความศึกษาอย่างถูกต้องตั้งไว้ซึ่งสัมมาทิฏฐินี่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมก็ยังเข้าใจได้ว่าของจริงเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นวัสดุอย่างหนึ่งมันมีสีทองๆก็แต่ด้วยการศึกษาทำความเข้าใจอยู่อย่างถูกต้องก็รู้ว่าอ๋อนี่มันทองเหลืองไม่ใช่ทองคำแต่เป็นทองแดงผสมเห็นพระพุทธรูปก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธรูปเนี่ยก็คือสิ่งที่ปฏิรูปมาแล้วนะให้ดูเหมือนพระพุทธเจ้าจริงๆตามที่ว่าเขาจินตนาการคิดเอากันแต่ถ้าพอดูไม่ดีคิดว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆจะมึนแต่ถ้าเราดูดีๆเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆไอ้ที่ปฏิรูปไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋ออันไหนมันจริงมันไม่จริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านป้องกันเอาไว้ท่านเคยตรัสกับท่านพระมหากัสสปะก็เป็นพระสูตรสั้นๆอีกเหมือนกันข้อมูลนี้มาในสังยุตตนิกายชื่อว่าสัทธรรมปฏิรูปกัสสูตรเรื่องเกี่ยวกับสัทธรรมปฏิรูปนี่แหละอยู่ในเล่มที่16ข้อที่531ท่านพระมหากัสสปะได้เข้าไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีมากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้บัดนี้สิกขาบทมีมากและภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อยพระเจ้าค่ะกัสสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเ เมื่อหมู่สัตว์เลวลงพระสัทธรรมกำลังเลือนหายไปสิกขาบทจึงมีมากขึ้นภิกษุตั้งอยู่ในอาราตผลจึงน้อยเข้าก็สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปและสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไปทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัทธรรมก็ฉันนั้นสัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปเมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไปกัสสปะธาตุดินก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำพระสัทธรรมให้เลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้นพระสัทธรรมยังไม่เลือนหายไปด้วยประการฉะนี้กัสสปะเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมเหตุไฟต่ำ5ประการคือพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดาหนึ่งไม่เคารพยำเกรงในพระธรรมหนึ่งไม่เคารพยำเกรงในพระสงฆ์หนึ่งไม่เคารพยำเกรงในสิกขาหนึ่งและไม่เคารพยำเกรงในสมาธิอีกหนึ่งเหตุไฟต่ำ5ประการนี้แหละย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายไปแห่งพระสัทธรรมกัสสปะเหตุอีก5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายไปแห่งพระสัทธรรมเหตุ5ประการนั้นคือเมื่อพุทธบริษัทได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาหนึ่งมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมหนึ่งมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์หนึ่งมีความเคารพยำเกรงในสิกขาหนึ่งมีความเคารพยำเกรงในสมาธิอีกหนึ่งเหตุ5ประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายไปแห่งพระสัทธรรมพระสูตรสั้นๆทุกฝั่งที่เป็นคำตอบให้กับท่านพระมหากัสสปะเตือนเอาไว้เตือนเอาไว้เตือนเอาไว้ว่าความเป็นปฏิรูปแห่งพระสัทธรรมนี่มันมีด้วยอาศัยความเลวลงของหมู่สัตว์นี่แหละแล้วอะไรมาทำให้หมู่สัตว์นี่เลวลงก็กิเลสไงกิเลสที่มันมีมากพอกพูนหนาขึ้นหนาขึ้นนี่ก็ทำให้พระสัทธรรมนี่มันฟั่นเฟือนบิดเบือนเลือนหายไปในเรื่องอื่นๆที่ท่านเคยเปรียบไว้เกี่ยวกับเมืองเก่าหนทางเก่าที่ว่ามีคนไปค้นพบอันนี้เป็นทางเก่าโอ้ไปเดินไปดูเอ้าเป็นสระโบกรณีเป็นเมืองเป็นอะไรโอ้แต่เป็นสิ่งที่รกร้างว่างเปล่าไปนานแล้วก็จึงไปปรับปรุงทางปรับปรุงเมืองก็เป็นนครที่มั่งคั่งขึ้นมาโดยสมัยต่อมานครที่มั่งคั่งขึ้นมาโดยสมัยต่อมาถ้าคนไม่อยู่เดินไปทางอื่นไม่เข้ามาที่นี้สถานที่นั้นก็รกร้างไปเหมือนกันท่านฟัง อริยสัจ4มรรคมีองค์8ทุกสมุทัยนิโรธมรรคโพชฌงค์7อิทธิบาท4พวกเนี้ยธรรมะพวกเนี้ยคือพระสัทธรรมไงถ้าคนแบบว่าผิดเพี้ยนบิดเบือนฟั่นเฟือนไปจากเรื่องราวต่างๆหรือพยายามปรุงแต่งไปตามอะไรล่ะอะไรทำให้เกิดการปรุงแต่งอะไรทำให้เกิดสังขารอวิชชาไงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารอวิชชามันก็กิเลสนั่นแหละอวิชชาคือความไม่รู้ทำให้เกิดความเศร้าหมองต่างๆเป็นลักษณะของความร้อนเราก็เรียกว่าเป็นโทสะเป็นลักษณะของความมืดเราก็เรียกว่าเป็นโมหะเป็นลักษณะของความหิวเราก็เรียกเป็นราคะทำให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยเลวลงพอจิตใจของมนุษย์เลวลงเลวลงต่ำลงต่ำลงอะไรดีๆอยู่ใกล้ๆไปด้วยกันเนี่ยก็เศร้าหมองลงเศร้าหมองลงก็ดึงกันต่ำลงไปด้วยกันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปมันเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ทุกฝั่งเหมือนกับทองคำเขามีงานเป็นเหมือนกับในปัจจุบันก็จะเป็นงานบอลรูมงานดินเนอร์งานกาล่าอะไรอย่างเงี้ยดูคนที่ไปอย่างเงี้ยสโมสรสันนิบาตก็แต่งตัวกันแบบโอ้โหเต็มยศสร้อยคอเครื่องประดับสายสะพายกำไลนาฬิกาบางคนกำไรข้อเท้าก็ยังใส่มีมากมายแต่ว่าที่ใส่ไปเนี่ยนะอาจจะเป็นสร้อยเพชรตั้งหูเพชรหรือว่าแหวนทองแหวนเพชรเนี่ยนาฬิกาเงี้ยโอ้โหดูยี่ห้อนี่แต่ว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าของจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเขาก็ใส่ของปลอมใส่ของปลอมนี่ถูกจับได้นั่นฟังไปต่างประเทศบางคนก็ถูกจับได้ว่าใส่ของปลอมซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่สมัยปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ฟังที่ว่าคุณใส่มาใส่มามันจริงหรือปลอมเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนู้นแล้วงานแบบนี้เขาเรียกว่างานนักสัตว์ที่ถึงเวลาจะมีงานเลี้ยงฉลองอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งคนไปร่วมในงานนี้เนี่ยก็เต็มยศเลยทั้งเครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรต่างๆของดีมีที่ไหนเนี่ยใส่มาอวดมาโชว์กันพวกที่มีของจริงเนี่ยพอจะใส่ไปอวดโชว์ใช่ไหมเฮ้ยเขาคิดว่าเอ๊ะมันจะหายมันจะยังไงดีพวกพ่อค้าหรือว่าช่างทองเนี่ยเขาก็ทำเครื่องประดับชนิดใหม่อันหนึ่งออกมาที่เรียกว่าเป็นทองเหลืองแต่ว่าตกแต่งทำปรับดูแล้วเอ๊ะมันเหมือนทองคำจริงๆเลยนะเนี่ยดูสิทั้งก็งดงามเหมือนกันราคาก็ถูกกว่าด้วยแล้วคุณจะใส่ทองคำจริงไปทำไมมันเสี่ยงเอาใส่ของปลอมของปฏิรูปไปนี่แหละก็ได้เหมือนกันโก้เหมือนกันเออคนที่เขามีของจริงเขาก็เลยเอาของจริงนั่นเก็บไว้ฝังไว้หรือซ่อนเอาไว้ไม่ได้ต้องเสี่ยงต่อการหายการถูกขโมยแล้วก็ใส่ของปลอมไปแทนตรงนี้เราจึงเป็นคำอธิบายดีว่าทำไมเมื่อมีทองปลอมเกิดขึ้นทองคำจริงเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ทองคำจริงเนี่ยก็หายไปเลือนหายไปนี่ก็คือเอาไปซ่อนเอาไว้ไม่ได้เอามาโชว์มาปรากฏให้เห็นซึ่งสัทธรรมนี้ก็เหมือนกันทุกฝั่งพระสัทธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะแบ่งก็อย่างที่ท่านพระมหากัสสปะถามนี่แหละคือเรื่องของสิกขาบทเว้ยทำไมสิกขาบทมีมากตั้งแต่ที่ว่าเมื่อก่อนมันมีน้อยอยู่เอาที่ว่าต้องมีมากเนี่ยเพราะว่าคนทำไม่ดีมันมีมากขึ้นพอคนทำไม่ดีมันมีมากขึ้นก็ต้องบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยเอาข้อมูลนั่นนี่มาปรับแก้เอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีใครที่เขาจะไปเสพเมถุนหรอกแต่บอกว่าเป็นพระสงฆ์นี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์เลยแต่ว่ามีโมฆะบุรุษคนแรกที่ว่าไปเสพเมถุนซะก่อนอ้าวทำไม่ดีฮะพระสงฆ์นี่เอาก็ต้องบัญญัติขึ้นมาว่างั้นห้ามเสพเมถุนเมื่อก่อนพระสงฆ์ก็ไม่ได้มีใครจะไปกินเหล้าหรือว่าเดินทางเข้าหมู่บ้านก็ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายนั่นนี่อ้าวพอมีพวกที่ทำไม่ดีตรงนี้ก็ต้องบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาสิกขาบทนี่คือข้อบัญญัติข้อที่ให้ปฏิบัติ ข้อที่สามารถทำได้เป็นหัวข้อที่สามารถทำปฏิบัติได้เนี่ยเพื่อป้องกันตรงนี้วันนี้มันเกินกรอบขอบเขตแล้วนะอกุศลธรรมความไม่ดีความเศร้าหมองมันจะเกิดได้ถ้าเกินออกไปจากจุดนี้บัญญัติไว้ก็เพื่อห้ามบัญญัติไว้ก็เพื่อให้รู้กรอบขอบเขตของความดีงามสิกขาบทจึงมีมากขึ้นท่านเปรียบไว้อย่างนี้ทุกฝั่งเหมือนกับน้ำในบ่อน้ำในบ่อเนี่ยมันจะรั่วไหลออกเขาก็ทำขอบคันกันเอาไว้ในหมู่ภิกษุสิ่งที่เป็นผลหมายถึงปฏิเวทออกมานี่เป็นโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลจนถึงอรหัตผลเนี่ยหรืออรหัตผลก็ยังจะมีแต่ก็ไปอีกว่าอรหัตผลประเภทที่สุขวิปัสสโกก็ได้เฉพาะปฏิสัมภิทา4หรือว่าได้ปัญญา6พวกนี้พวกนี้คือผลในทางศาสนานี้นะถ้าเราว่าเปรียบผลเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ดีเป็นอกุศลธรรมมีมากขึ้นกุลบุตรที่จิตใจกักกระมีราคะโทสะโมหะมาบวชมีมากขึ้นอย่างเงี้ยผลก็น้อยลงในหมู่ภิกษุใช่ไหมทีนี้ผลน้อยลงจะทำยังไงให้ผลมันมีมากขึ้นได้จะให้เกิดผลทำฝังก็ต้องมีการปฏิบัติไงจะให้มีการปฏิบัติได้ก็ต้องมีข้อมูลแหละว่าจะให้ปฏิบัติกันยังไงไอ้ข้อมูลที่ว่าจะให้ปฏิบัติกันยังไงเนี่ยก็คือสิกขาบทแล้วก็ให้ไปปฏิบัติแล้วก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาผลลดลงก็ต้องไปสร้างเหตุอันแรกเลยนั่นก็คือสิกขาบทคือข้อมูลที่เป็นปริยัติเราจะแบ่งเป็นส่วนๆนะก็แบ่งส่วนที่เป็นผลเป็นการปฏิบัติแล้วก็เป็นปริยัติคำที่ท่านมักจะใช้เรียกกันก็คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทนี่คือหมายถึงผลที่ไหลออกมาจากการปฏิบัติตั้งเรียบไว้อย่างนี้ทุกฝั่งเหมือนกับน้ำในบ่อน้ำในบ่อมันกำลังรั่วออกรั่วออกนี่เอาก็อุดรูรั่วเอาไว้ที่ก้นบ่อที่จุดไหนจุดไหนหรือถ้ามันรั่วออกทางปากบ่อก็ทำขอบคันกั้นเอาไว้ความมีอยู่ของน้ำหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับผลถ้ามันเริ่มลดลงก็ต้องทำขอบคันกั้นเอาไว้ขอบคันนั้นก็เปรียบเหมือนกับสิกขาบทนั่นเองในที่นี้ก็หมายถึงปริยัติข้อมูลต่างๆเดี๋ยวบางทีบ่อน้ำที่มีขอบคันกั้นไว้อย่างดีบางทีน้ำก็เหยออกหรือไม่ได้มีน้ำใหม่ใส่เข้าไปน้ำนั้นก็ลดลงแต่ว่ากรอบขอบคันของบึงบ่ออะไรนี่มันยังมีอยู่บางทีเป็นอย่างนี้ก็เปรียบเทียบไว้กับในพระธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าสิ่งที่จะเลือนหายไปก่อนนั่นคือเรื่องของผลคือในพระสัทธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะเอาตรงยอดสุดเลยเนี่ยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นยอดแห่งธรรมะทั้งหลายมาไว้จุดที่ว่าปัญญาจะเป็นยอดที่สุดเลยเนี่ยก็คือกำจัดตัดกิเลสได้หมดจึงเราเรียกว่าเป็นอรหัตผลในบรรดาเกี่ยวกับอรหัตผลใช้ปัญญามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งวิชา8มีทั้งอภิญญา6คือในบรรดาเราพระอรหันต์ก็มีความสามารถไม่เท่ากันที่มีความสามารถสูงระดับเป็นอัครสาวกเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะไล่รองลงมาก็เป็นเหล่าอสีติมหาสาวก80รูปไล่ลงมาอีกก็เป็นเหล่าพระอรหันต์ธรรมดาเช่นมีความสามารถในปฏิสัมภิทา4แต่ปัญญา6เหล่านี้ไม่มีปัญญาก็ไม่เท่ากันในความที่มีปัญญามากนั้นยอดมันก็สูงไม่เท่ากันในบรรดาที่ยอดทั้งหลายในพระสัทธรรมทั้งหมดเนี่ยตรงยอดหนึ่งคือปัญญาเอายอดมันก็เสื่อมไปก่อนลดลงไปก่อนสูงไม่เท่าเดิมน้ำมันก็หมดไปก่อนส่วนที่เป็นปัญญาเป็นผลมันก็น้อยลงลดลงที่น้อยลงลดลงนั่นก็เพราะว่ามีการปฏิบัติให้มันได้เต็มที่เนี่ยมันน้อยลงการปฏิบัติที่ให้ได้เต็มที่น้อยลงก็คือเรื่องของการปฏิบัตินั่นเอง ปฏิบัติลดลงทำไมถึงปฏิบัติลดลงเพราะว่าสิกขาบทเข้าใจไม่ถูกต้องเรื่องของปริยัติมีการผิดเพี้ยนบิดเบือนไปทำความเข้าใจไม่ถูกตัวนี้แหละจึงเมื่อในพระสูตรแรกที่อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในตอนแรกเนี่ยว่าถ้าศึกษาทำการสิกขาในสูตรบ้างในอรรถะในบทเพียรชนะต่างๆแล้วทำไม่ดีเนี่ยปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลมันก็ไม่เกิดการศึกษาธรรมะเนี่ยจึงเป็นงูพิษแบบนี้มีอันตรายถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้ผลผลก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีก็เสื่อมไปปฏิรูปไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วใครทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปไปในทางไม่ดีอย่างนี้ได้จะเป็นใครท่านฟังก็ต้องพุทธบริษัทนี้เท่านั้นจะเป็นคนอื่นภายนอกมาเนี่ยไม่ได้ไม่เกี่ยวบุคคลที่จะทำศาสนาให้เสื่อมเนี่ยท่านฟังท่านก็ว่าไว้ว่าเริ่มมาจากภิกษุนี่แหละและเคยตรัสบอกไว้ในอีกที่หนึ่งรวบรวมมาในอังคุตตรนิกายเหมือนกันในหมวดที่มี4ข้อคือสัตตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่160นี่บอกไว้ถึงบุคคลที่จะทำศาสนาให้เสื่อมหรือทำศาสนาให้เจริญได้ไม่เสื่อมได้นี่พูดถึงภิกษุก่อนเลยว่าถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยเราเรียนพระสูตรบทเพียรชนะอะไรต่างๆมาไม่ถูกเพี้ยนบิดเบือนไปเป็นปฏิรูปไปนี่อันนี้นี่เป็นเหตุที่ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญตั้งอยู่ไม่ได้นะหรือในข้อ2บอกว่าพวกภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนรับฟังคำตักเตือนไม่มีความหนักแน่นบอกยากสอนยากนี่ข้อที่2หรือในข้อที่3ที่บอกว่าไม่เป็นพระหูสูตรไม่คล่องแคล่วในเรื่องของแม่บทเรื่องของธรรมะอรรถะต่างๆแล้วก็ไม่ใส่ใจบอกเนื้อความสั่งสอนให้บุคคลต่อไปและในข้อที่4นี่ก็ถ้าภิกษุนี่แหละเป็นผู้เถระด้วยเนี่ยยังทำการสะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนในทางไตรสิกขาเป็นผู้นำในทาง3นี่ก็จะทำให้พระสัทธรรมเสื่อมไปเราก็ได้บอกคู่ตรงข้ามเอาไว้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างว่ามูลเหตุ4ประการที่จะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลือนจนสูญหายไปบอกไว้กับพระเจ้าจารย์ในฝั่งดูฝั่งในข้อที่1บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เราเรียนสูตรอันถือกันมาถูกโดยบทเพียรชนะที่ใช้กันถูกความหมายคืออรรถะแห่งบทเพียรชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีนัยยะอันถูกต้องเช่นนั้นนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปข้อที่สองพวกภิกษุเป็นคนบ้าง่ายประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนบ้าง่ายอดทนยอมรับคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นนี่เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งจะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปข้อที่สามพวกภิกษุเหล่าใดเป็นผู้สูตรเล่าเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงแม่บทพวกภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดมูลรากคืออาจารย์แต่มีที่อาศัยสืบกันไปนี่เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปและก็ที่สี่พวกภิกษุเถระไม่ทำการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขา ไม่เป็นผู้นำในทางสามมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพวกภิกษุที่บวชในภายหลังเมื่อได้เห็นพระเถระเหล่านั้นทำแบบฉบับเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาเป็นตัวอย่างพวกภิกษุรุ่นหลังจึงเป็นพระที่ไม่ทำการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาไม่เป็นผู้นำในทางสามมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นมูลเหตุข้อที่สี่ซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลื่อนเลือนจนเสื่อมสูญไปในมูลเหตุสี่ข้อนี้ทำฝังเป็นประสูตรสั้นๆนี่อันนี้ปรารภเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของภิกษุแต่ไม่ใช่ภิกษุเท่านั้นทำฝังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยที่สามารถจะช่วยกันรักษาพระสัทธรรมนี่ให้มันตั้งอยู่ได้นานในความที่พระสัทธรรมผิดเพี้ยนบิดเบือนไปเริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วไม่ใช่มีมาเฉพาะในสมัยบัดนี้บัดนี้เรายิ่งจะเห็นมีมากขึ้นคือมีเริ่มมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่ว่าค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงที่เสื่อมลงเพราะว่าคนมันไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นกิเลสมันหนาขึ้นจึงมีคำสอนที่ออกมามากเป็นสิกขาบทนั่นนี้นอนเพื่อจะห้ามเพื่อจะป้องกันเพื่อจะอุดรูรั่วผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในคำสอนก็จะเอามาทำอย่างดีพอมีความเคารพยำเกรงในคำสอนศึกษาอย่างดีก่อนแล้วใช่ไหมปริยัติมามีดีเล่าเรียนมาไม่เป็นงูพิษได้ประโยชน์ดีเอามาทำมาปฏิบัติในขั้นที่สองพอทำอย่างดียำเกรงในเรื่องสมาธิในหมู่สงฆ์คือธรรมะเนี่ยศึกษามาอย่างดีแล้วในพระธรรมมีความเคารพยำเกรงมีความเคารพยำเกรงในสิกขาในสมาธิคือเรื่องของสงฆ์คือการปฏิบัติเอามาปฏิบัติแล้วผลก็เกิดขึ้นมาผลในที่นี้ก็คือปัญญาในขั้นต่างๆไหลขึ้นมาตั้งแต่โสดาปัตติผลจนไปถึงอรหัตผลบางคนทำได้ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกรหัตผลชนิดที่มีปัญญาสูงเป็นอภิญญา6บ้างเป็นวิชา8ต่างๆซึ่งตรงนี้แหละที่ว่าเราต้องช่วยกันรักษาทุกฝังความที่สัทธรรมปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปนี่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันและมาตั้งแต่ในตำราคัมภีร์อะไรก็ได้ว่าในตำราคัมภีร์บางจุดมันก็ผิดเพี้ยนไปไม่ได้ตรงตามนัยยะคำสอนที่เป็นอรรถะที่ถูกต้องบทพยัญชนะบางทีก็ลอกมาผิดคลาดเคลื่อนต่างๆเอาพอมีนัยยะผิดบางทีบางคนยิ่งปฏิบัติเพี้ยนกันไปปัจจุบันในเรื่องของการปฏิบัติที่เพี้ยนไปเราก็เห็นเยอะแยะอะไรที่ไม่ได้สอนไว้ในตำราคัมภีร์ด้วยซ้ำก็ยังมีการนำมาทำเอามาปฏิบัติกันไม่ถูกต้องผลที่ได้เนี่ยก็เพี้ยนแน่นอนไม่ถูกพอผลที่ได้เพี้ยนไม่ถูกคนที่ทำถูกเนี่ยกูก็ไม่กล้าพูดไงเอาแล้วทำถูกทำไมไม่กล้าพูดเพราะหมู่สัตว์มันเลวลงไงหรือนี่เขายกตัวอย่างมาตั้งแต่ในสมัยก่อนพระพุทธเจ้ากัสสปะที่มีภิกษุชื่อกัปปิละภิกษุกัปปิละเนี่ยจะคิดว่าจะสวดปฏิโมกข์แต่ตัวเองเนี่ยรู้แต่ข้อมูลทำไม่ได้จริงพอบอกว่าฉันจะสวดปฏิโมกข์ในที่นี้มีใครที่จะสวดไหมมีใครรู้ปฏิโมกข์ไหมพวกที่รู้ปฏิโมกข์นี่ก็พากันเงียบไม่กล้าพูดขึ้นทำไมไม่พูดตัวเองรู้ทำไมไม่พูดก็เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาจะด่าว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราเก็บเงียบดีกว่าเหมือนกับทองปลอมไงท่านฟังพอมีของปลอมขึ้นมาเนี่ยคนที่เขามีของจริงนี่เขาเก็บเลยเขาไม่ออกมาโชว์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันธนบัตรที่เราใช้เงี้ยเหรียญที่เราใช้อย่างเงี้ย สมัยก่อนนี่เขาใช้เหรียญทองคำจริงๆนะหรือว่าเหรียญเงินจริงๆคือมันมีมูลค่าความเป็นทองความเป็นเงินความเป็นของหายากความมีค่าของมันเนี่ยอยู่ในตัวเหรียญนั้นแต่ว่าพอสมัยเปลี่ยนแปลงไปเขาก็เอาวัสดุอื่นเข้าไปผสมเพื่อที่จะให้มันสมมติกันนะว่านี่เหรียญนี้มีมูลค่าเท่านี้ธนบัตรนี้มีมูลค่าเท่านี้อันนี้คือปลอมแล้วทำไมถึงปลอมอ่ะก็เพราะว่ามันไม่ได้มีมูลค่าตามที่เขียนอยู่พันหนึ่งนั่นจริงๆมันเป็นกระดาษเฉยๆสมมติกันเอาไอ้ที่สมมติกันเอาเพื่อที่ให้เกิดความสะดวกเนี่ยแหละมันก็จึงปลอมกันได้แล้วของจริงเขาเก็บไว้ที่ไหนเขาเก็บไว้อย่างดีเลยในธนาคารในตู้เซฟในอะไรที่มันจะปลอดภัยไม่ให้ถูกขโมยไม่ให้ถูกเอาไปได้ในยุคที่มีของปลอมมีสิ่งที่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยทุกฝั่งจึงกลับมาที่ตัวเริ่มต้นพระสูตรที่อ่านในตัวฝั่งฝั่งนี่แหละว่าแม้ในสิ่งที่ปฏิรูปมาแล้วนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ใจทำความเข้าใจศึกษาให้ดีอันนี้เราจะแยกแยะได้หัวนี้ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงปลอมหรือถูกต้องอย่างไรอย่างไรไล่มาตั้งแต่เรื่องของคำสอนไปจนถึงเรื่องของการปฏิบัติไปจนถึงเรื่องของผลที่เกิดขึ้นมันมีปลอมมาในทุกระดับท่านฟังของปลอมอยู่ตรงไหนปฏิรูปอยู่ตรงไหนของจริงคือความถูกต้องก็อยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันเราจะรู้ถึงของจริงได้ก็ผ่านทางของปลอมนี้ก็ได้เหมือนกันเราจะรู้ถึงความดีได้ก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่เห็นข้อแตกต่างเปรียบเทียบส่วนต่างได้เหมือนกันในยุคที่ผู้คนเลวลงมีความเสื่อมลงความต่ำลงของผู้คนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่มีความผิดเพี้ยนไปเลือนหายไปโดยเฉพาะยิ่งในธรรมะทั้งหลายเนี่ยมีมากขึ้นดูตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้ข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ข่าวเกี่ยวกับแม้แต่คฤหัสถ์ที่ทำผิดศีลต่างๆก็มีมากขึ้นในความที่มีมากนั้นไม่ใช่หมายความว่ามันหมดไปแล้วคนที่เขาเห็นแล้วเขาคิดได้ว่านี่มันไม่ดีเขาก็เลยทำสิ่งที่มันดีขึ้นมาพ้นไปได้ก็มีเพราะนั้นเก็บเงียบเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เหตุปัจจัยต่างๆเราสร้างได้ทุกฝั่งให้เกิดมีความดีให้เกิดมีความเหมาะสมให้เกิดเป็นผลทำพระสัทธรรมให้ตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปไม่ใช่แค่ภิกษุเท่านั้นยังรวมถึงพุทธบริษัทอื่นๆด้วยถึงอุบาสกด้วยอุบาสิกาด้วยผู้หญิงผู้ชายถ้าเราปฏิบัติดีให้มันชอบนี่ตามสิกขาบทที่ท่านบัญญัติไว้มีความเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาบทในสมาธิอันนี้จะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ทุกฝั่งช่วยกันรักษาศาสนาก่อนนี้เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านทิ้งเอาไว้ให้ท่านแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อของท่านไม่ใช่แค่ชาติเดียวหลายชาติมาแล้วสร้างบารมีเนี่ยทางนี้เป็นทางที่ท่านค้นพบเป็นทางเก่าเป็นทางดีเป็นทางเอกเป็นทางประเสริฐเป็นทางที่ทำให้ไปถึงนิพพานเราอย่าลืมทางนี้ให้ปฏิบัติมาตามทางถ้าเราเดินผิดทางทางที่ถูกมันก็รกรุงรังขึ้นแต่ถ้าเราเดินถูกทางทางนี้พาไปที่เกษมได้ทางที่พูดถึงนี้จะต้องมีองค์ประกอบ8อย่างนั่นคืออริยมรรคมีองค์8ถ้าปฏิบัติอย่างดีอย่างชอบเลยในมรรค8นี่มีทั้งสมาธิก็อยู่ในมรรค8นี่สิกขาบทก็อยู่ในมรรค8นี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในมรรค8นี่จะสามารถที่จะรักษาศาสนาได้ทำพระสัทธรรมนี้ให้ตั้งอยู่ได้อย่างตลอดไปได้เรื่องราวที่พูดในวันนี้ท่านฟังก็คือเรื่องของสัทธรรมปฏิรูปซึ่งหมายถึงความปลอมความไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับเดิมสิ่งอะไรที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงกันมาแล้วเราศึกษาให้ดีเราจะพบกับของจริงได้ ของจริงก็เห็นได้อยู่ในของปลอมนี่แหละกายของเราที่มันว่าสวยว่างามดูจริงๆมันงามมันสวยไหมในของจริงเราเห็นได้อยู่ในของปลอมนี้สัตว์ธรรมปฏิรูปเราดูดีๆให้มันเห็นได้เราจะเห็นสัตว์ธรรมที่แท้จริงได้นั่นเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าเป็นประจำทุกวันในวันนี้เป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่นำหัวข้อแม่บทธรรมนั้นนี่มาอธิบายให้กันฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร